أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinlen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İza kara ibn Adem es-secde fesecede itezele şeytan. Biliyorsunuz Kur'an okumak çok güzel bir ibadet. Zikirlerin en güzeli. Allah'ın kelamı, Kur'an okuyanın imanı kuvvetleniyor, tazeleniyor, dini duyguları heyecana geliyor, güçleniyor. Şeytan uzaklaşıyor, o eve nur yağıyor. Buna dair birçok hadisler var. Biz de zaman geldikçe söylüyoruz. Mümin her gün virt edinmeli, mutlaka Kur'an okumalı. Hem içi nurlansın, hem okunan ev, okunduğu yer, Kur'an okunduğu yer nurlansın. Şerefli ev, içinde Kur'an okunan ev. Şerefli kalp, içinde Kur'an'dan bir şeyler bulunan kalp. Bunlar olmadığı zaman da şeref olmuyor. Dini şeye göre, verilere göre, ayetlere göre. Kur'an şereftir. Onun için mümin Kur'an okur, virt edinir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden azına müsaade etmemiş. Çünkü başka işler de var. Yani her gün hatim edenler de var da genelde işlerimizi aksatmayacağız. Onun için 3 günden aza da müsaade etmemiş. 3 günde bir hatim edin demiş. Şimdi mümin Kur'an okuyor. Kur'an'da da secde ayetleri var. Okunduğu zaman secde etmemiz vacip olan tilavet secdesi diyoruz biz bunlara. İşte onlardan birisini bir mümin Ademoğlu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerini okur da secde ederse şeytan oradan uzaklaşır. Evet. İtizal. İslam'da da çeşitli mezhepler var. Hak mezheplerden ayrılıp gidenlere Mu'tezile denir. Mu'tezile. Hasan-ı Basri'nin meclisinde o mutezilelerin başı bulunuyormuş. İşte büyük günah işleyen, günah işleyen ne mümindir ne kafirdir. Büyük günah işleyen tevbe etmezse ebedi cehennemde kalır filan lafları edince ona sorular sormuş. O da cevap verememiş. Kalkmış gitmiş. Adam kat'i tezele enna vasıl ibn-i ata. Vasıl ibn-i Ata bizden ayrıldı, itizal etti. Onun peşinden gidenlere mutezile denir. Günümüzde de bu zatın görüşlerinin peşinden giden kimseler var. Tabii olacak insanlar düşünen varlıklardır, yaratıklardır. düşüncenin de bir sınırı yoktur. Onun için yani kabiliyete göre artar demek istiyorum. Yoksa düşüncenin sınırı var tabii. Allah'ın şeklini silmeye dair düşünürsen yok, o yasak. O yasak. Akıl Allah'a şekil veremezsin. Böyle düşünce olmaz. Allah'ın mahiyetini anlayacağım diye çalışırsan olmaz. Onun mahiyetini anlayamazsın. Senin aklın ona yetmez. Hani düşüncenin sınırı yoktur dediğim, herkesin kabiliyetine göre varabileceği noktalar bakımından söyledim bunu. Onun için farklı düşünceler elbette olacak. Bu nedenle sonra bir insan da bulunduğu ortamın içerisinde etkilenir. Hangi toplumda yetişirse o toplumun kendisine olan etkileri altında kalır. Yani Arabistan'da yetişen düşüncelerinde bir şöyle bir yol tutarsa, efendim Avrupa'da, Paris'te yetişen, Londra'da yetişen, Amerika'da büyüyen, yetişen bir adamın da düşüncelerinde şöyle bir yön olur. Yani toplumun etkisinde insanoğlu kalır. Bu etkileri de kolay kolay atamaz. İşte bu gibi dışarıdan gelecek etkiler konusunda ölçü Kur'an'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'e yaptığı açıklamalardır, beyanlardır. Litübeyyine linnâsi, biz Kur'an-ı Habibim sana insanları açıklayasın diye indirdik buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu. Hadisler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklamasıdır. Fiilen açıklar, sözle açıklar, takrirleriyle açıklar. Biz ona bakarız. İşte Kur'an'ı esas alan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini esas alan, Peygamberimizin özel olarak yetiştirdiği sahabilerini esas alan, onların yaptıklarına, sözlerine bakan Müslümanlara biz ehl-i sünnet vel cemaat diyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat. Müslümanların büyük çoğunluğu, kahir ekseriyeti buradandır. Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi pratik mezhepleri sünnidirler. İtikatta ehl-i sünnet vel cemaat. Ehl-i sünnet inancının ilk kurucusu, buna dair ilk eser yazan yani zamanında işte dışarıdan İslam'a giren Türkler İslam'a girmiş ama şamanist. Yıllarca şamanizmin içinde yaşamış bir topluluk birdenbire 180 derece temizlenemez. Bu gayet normal. Efendim Kuzey Afrika'dakiler Müslüman olmuş. Oranın da kendine göre örfleri var. Onlar da örfleriyle beraber Müslüman olmuşlar. Afrika'dakiler öyle, Asya'dakiler öyle. İslam alemi genişlemiş. Şimdiki gibi televizyon yok, radyo yok, telefon yok. Ulaşım imkanları da kıt. İnsanlar farklı farklı düşünür olmuşlar. Hatta İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin ortaya çıkışı sıralarında Bağdat'ın bir mahallesinde Ak denene başka bir mahallesi Kara deniyormuş. O kadar Bağdat büyümüş. İnsanlar çeşitli fikirler altında, etkileri altında kalmışlar. Bu arada tabii eskiden beri Yunan felsefesi var. Onlar da gelmişler. İslam'a içine girmişler. Hulasa Yahudiler var, Hristiyanlar var. Kimisi iyi niyetli, kimisi Müslümanlığın boş yerini bulup yıkmak için girenler var. Kalabalık da çoğalmış, irtibat da az. Onun için çeşitli görüşler almış yürümüş. O zaman işte İmam-ı Azam çıkmış. Bu yapılanlar işte Kur'an'ın şu ayetine göre yanlıştır. Peygamberin şu sünnetine, hadisine göre yanlıştır. Doğrusu şudur diye ilk kitabı yazan Fıkhı Ekber demiş adına. Küçük bir kitap ama anayasalar gibi genel prensipleri orada söylüyor. Bu genel prensipleri daha sonra mesela Semerkant'ta Maturid kasabasında doğan, yetişen İmam Ebu Mansur Maturidi Hanefilerin itikatta mezhebidir. O İmam-ı Azam kurmakla beraber bunu genişletmiş, prensiplerini vaz etmiş, koymuş. Kitab-ı Tevhid, Tevhid kitabını yazmış. Daha sonra aynı zamanda Ebu Musa Eş'ari mezhebi İtikatta gene Şafii mezhebinde olanların arasında bazı ufak tefek şeyler var ikisinin arasında ama ikisi de ehli sünnet itikat imamıdır. Böyle hocalar güzel kitaplar yazmışlar. Biz de onları elimizde şimdi okuyoruz. Tabii buna karşılık da Kur'an-ı Kerim'in şimdi günümüzde olduğu gibi ayetlerini, peygamberimizin hadislerini kabul etmeyen, kendine göre yorum yapan bir sürü insan var. Bunlara da Mutezile grubu deniyor. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tan ayrılmış, kopmuş insanlar anlamına Ehl-i Sünnet'e göre, Ehl-i Sünnet'e göre bunlara fırakı dalle, sapık fırkalar denir. Onlara bakarsanız en doğrusu, en haklısı kendileri. Ehl-i Sünnet alimleri öyle diyorlar. Fırakı dalle denir bunlara. Günümüzde de bu fikirleri televizyonlardan, radyolardan söyleyenler, eserlerinde açıklayanlar var. Olacak tabii, normal. Hiç moral bozmaya gerek yok. Ta eskiden beri var bu. İnsan nerede var? Problemler aynen eskiden beri var. Bunlara karşı dünya böyle. Şeytan, melek, iyi, kötü birbiriyle çarpışıyor imtihan dünyası. İşte bunlara karşı biz de sizleri uyaracağız, uyarıyoruz. Siz de bakacaksınız en doğru hangisi söylüyorsa araştıracaksınız. Ona göre kendinize yön vereceksiniz. Ezbere olmaz. Mutlaka bir şeyler okuyacaksınız. Günümüzde dünyanın her türlü fikri evimizin içine giriyor televizyon vasıtasıyla. Efendim nenem böyleydi, dedem böyleydi ile Müslümanlık korunmaz. İbadetler sahih olmaz. Mutlaka mutlaka bilgiye dayanmalı. Efendim işte itikatta böyle mezhepler olduğu gibi amelde de mezhepler var. İşte namazı şimdi kılıyoruz. Bazısı el bağlıyor, bazısı bağlamıyor. Bazı el, kulağına el kaldırıyor, bazı kaldıramıyor mesela. Bazı göğsüne bağlıyor, bazı göbeğinin altına bağlıyor. Bunlar amelde, pratikte mezheplerdir. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bunun dışında bir de tabii Ehl-i Sünnet mezhepleri dışında itikat bakımından da onlardan ayrılan, pratikte de ayrılan pratikte mezhepler var. Çok çok mezhepler var. Memleketimizde genellikle Ehl-i Sünnet mezhepleri var. Bu itizal kelimesinden buralara vardık. Mutezile görüşleri, Ehl-i Sünnet'ten aykırı görüşler, ona aykırı görüşler. Bir adam mutezile olabilir kendine göre. Yanlışlık şurada. Adam çıkıyor konuşurken mutezile mezhebinin görüşü budur deyip ben de bu görüşe katılıyorum şu noktalardan. Hiç bu problem yok. Ama bunu söylemezse bu memleketin insanı Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet insanına abi ağzı laf yapıyor, titri var, profesör şu bu. Mutezile görüşünün olduğunu söylemeden doğrusu budur diye söyleyince insanları sapıtıyor, yanıltıyor. Hem dal sapık hem mudil hem de sapıttıran. Peygamberimiz hadislerinde var. Bu ilme, bilimselliğe uymaz. Ne diyeceksin? Ben Ehl-i Sünnet'e göre konuşuyorum. Hanefi mezhebine görüş budur. Adam Hanefi değilse ona göre değerlendirecek. Hanefi ise ona göre değerlendirecek. Bunu söylemesi lazım. Bilimsellik budur. Ben çünkü bu fikirler yeni değil. Bu fikirler yeni değil. Yani 7. asır, Çinci 21. asır, o da 14 asırdır bu fikirler var. Eskiden beri var. Bunları söylemesi lazım. Ona göre ben bu fikri şu noktalardan kabul ediyorum. Dürüstlük budur, objektiflik budur. Maalesef şimdi bunları karıştırıyorlar. Bu Mutezile mezhebinin görüşlerini söylüyorlar. Bunlar hadisleri kabul etmezler. Şimdi de böyle bir akım var. Hadisler diyorlar şüphelidir. Onları esas alamayız. Kur'an'ı esas almalıyız. Kur'an'ı esas alırken de tabii bazı yerler var, duruyorsunuz. Duvara tosluyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Onu anlayabilmek için peygambere soracaksınız. Bunlar da hadisi reddettiği için Kur'an'ı kendi kafalarına göre, kapasitelerine göre, birikimlerine göre yorumluyorlar, tevil ediyorlar. İşte o zaman çok yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Milletin kafası bulanıyor. Evet, bu itizal kelimesinden bunları size söyledik. Bir mümin Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri, secde ayetlerini okuduğunda secde ederse şeytan ayrılır, uzaklaşır, gider. Ve şöyle söyler, yepki, ağlar, yakulu ve şöyle söyler, ya vayla, vay anam vay, yazıklar olsun bana, Yazıklar olsun bana. Hem ağlar hem böyle söyler. Böyle söyleyerek oradan ayrılır gider. Umira İbni Adem bis sucud. Adem oğlu Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan neslinden gelenler, Adem oğlu secde ile emrolundu. Fesecede secde etti. Felehul cennet. Ona cennet var. Cennete girdi. Ve umirtu bis sucudi fa'asaytu feliyennar. Ben secde etmekle emrolundum. Etmedim, etmeyeceğim dedim. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ı Allah yarattıktan sonra Allah secde edin demiş meleklere. Fesedel melek kulluha. Bütün melekler secde ettiler ama iblis secde etmedi. Kur'an'da var. Dedi ki halaktehu min tin, halakteni min nar. Ben onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş çamurdan daha üstün, ben ondan üstünüm. Niye ona secde edecekmişim dedi ve kibirlendi. Tabi haset de etti. Haset etmek, kibirlenmek şeytanın nitelikleri, nitelenmek demek ve Allah tarafından da rahmetinden kovuldu. Kovuldu, işte onu söylüyor. Ben diyor secdeyle emrolundum, etmedim, cehennemlik oldum. Feliyennar, bana cehennem var. Adem oğlu secdeyle, Adem ve Adem oğlu secdeyle emrolundu. Tabi Adem oğlu secdeye, Adem Aleyhisselam secde edilecek. Şimdi burada şunu da soruyorlar. Secde Allah'a olur. Adem'e niye secde? Efendim eskiden selamlaşma secde şeklinde oluyordu ilk dönemlerde. Yani bir adama selam verecekseniz secde ediyordunuz. Usul böyle. Usul böyle ya, ona tapmak anlamına değil. Bizim selamun aleyküm demek nasılsa secde etmek öyleydi. Selam verme anlamındaydı. Yani bunu da böyle bilin. Pratikte usuller değişebilir. Ama itikatta değişen bir şey yok. Mezhepler arasında itikatta Allah bir, peygamberler onun elçileri. Kim hangi devirde olursa olsun gelen peygamber Allah'ın elçileri. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah bir diyorlar. Fakat namaz nasıl kılınacak, oruç nasıl tutulacak konularında farklı. Usuller farklı. Usuller farklı. Evet. Secde de o zaman selamlaşma anlamına geliyor. Soranlara cevap olmak üzere söylüyoruz. Öyle diyor. Ben isyan ettim, cehennem bana. O insanoğlu secde, şimdi ayet okudu ya, secde edin ayetini okudu ya, secde ediyor, ona cennet var, ona cennet var diye ağlayarak oradan uzaklaşır. Kahrolur, kahrolur. Tabi tilavet secdesi şeydir, vaciptir bize göre, Hanefilere göre vaciptir. Secde etmenin ne kadar faziletli olduğunu gösteren bir hadis-i şerif bu. Bak o secde etti, silavat secdesi yaptı, bana cennet var. O etmedi, bana cehennem var diyor şeytan. Demek ki silavat secdesi yapmak son derece önemli, faziletli bir ibadet tarzı. Bu şeytanın kafir olduğuna delil, gelildir. Gerçeği örtmüş, küfre düşmüş olduğuna delildir. Çünkü kasten etmedi. Kasten etmedim diyor. Bakın asaytu diyor, isyan ettim diyor. Ondan dolayı bu hadis onun ayrıca kafir olduğuna bir delildir. Secde-i tilavetin vacip olduğunu da gösterir bu. İmam Şafii Hazretleri sünnet diyor. Sünnet diyor. İmam Tıybi neden şeytan vay yazıklı olsun bana diyor? Çünkü daha evvel Allah'ın yanında makbul bir cin imiş. Şeytan cinlerden, secde etmeyince o şerefli mevkiden kovulmuş. Evet, lanete müstahak olmuş. Defol huzurumdan demiş ve iki civanda Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış. Onun için ebediyen mahrum kalmış. Onun için vay yazıklı olsun bana diyor. Ama yine inadından vazgeçmiyor. Hatta daha evvel de anlatmıştım. Nuh tufanında sular çekildikten sonra sular her tarafı kaplayınca gemi yüzmeye başlamış. Herkes helak olmuş tabii. Nuh Aleyhisselam geminin ucunda iblisi görmüş. İblisin kendisini görmüş, demiş ki bu kadar yaratıklar, bu kadar insanlar senin yüzünden helak oldu. Secdeye nasıl hesap vereceksin Allah'a? Tevbe et demiş. Ya bu kadar insanların hesabını nasıl vereceksin? Tevbe et. Etsem Allah kabul eder mi acaba demiş. Nuh Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Cenab-ı Hak da ona vahyetmiş ki Adem'in kabrine gitsin, secde etsin, tevbesini kabul edeyim. Bak böyle söylüyor, Allah buyuruyor deyince ben onun dirisine secde etmedim, ölüsüne mi secde etmiyorum demiş yine, inadında duruyor. Günahında duruyor. Günahında ısrar etmek şeytanlık oluyor, görüyorsunuz. Tevbe etmek, vazgeçmek, pişman oldum demek de Adem Aleyhisselam cennette yasak meyveyi yedi. Bir yanlışlık yaptı, kovuldu cennetten. Ondan sonra da kendisine geldi. Zalemna enfusina ve illem tavfirlena. Ya Rabbi biz kendimize yazık ettik, affet bizi diye yalvardılar. Bu insanlık, etmeyeceğim işte diye inatlaşmak şeytanlık. Bunu da oradan anlıyoruz. Evet. Hasetliği, kibri onu kovmaya sebep oldu. Silavet secdesini duyan adam, duymak istemese bile. Evet, şimdi fıkhi meselelere geçelim. Burada bakın, silavet secdesini yapana cennet var. Bunu bilerekten, şuurlu yaparsa bir bundan dolayı cennete gitmek mümkün. Mümkün. Bu vacip oluşu ister kendin oku, ister okuma. Dinle, vacip. Dinlemek istemiyorsun kulağına geldiği. Bilmiyorum secde olduğunu. Bilmek zorundasın, Müslümansın. Yine vacip, yine vacip. Ancak kafirsen değil. Neden? Kafir namazla, ibadetle mükellef değil ki. Zaten toptan kaybetmiş. İmanı yok onun. Sen Müslümansın. Bilmiyordum, yok. Kanunu bilmemek mazeret değil. Adam okuyordu, secde ayeti geçti. Şimdi bunları anlatıyorum ki Kur'an okuyacaklar, buna dikkat etmeli. Dinleyicileri zor duruma düşürmemeli. Öteki adam da bunları bilerekler hareket etmeli. Efendim uçağa yetişeceksin, gidiyorsun, adam tilavet secdesini okudu. Şimdi secde etmeye kalksan uçak kaçacak, otobüs kaçacak. Ha, sonra edeceksin. Senin üstüne borç bu. Sonra edeceksin. Onu söylemek istiyorum. Ve herkese borç bu. İşte şu cemaat duydu, hepsi secde edecek. Secdeyi topluca yapabilirler. İmamın öne geçmesi şart yok, topluca yaparlarken ortada bile birisi Allahu Ekber diye komut verir, hepsi kapanırlar, cemaatin bir kısmı önde olabilir silavet secdesinde. Namazda olmaz tabi, imamın önüne geçilmez. Silavet secdesinde böyle caiz, ortasında da olabilir, önde de olabilir, arkada da olabilir, hepsi secde edebilirler birlikte. Tekbir getirerek bir defa aşağı kapanırlar, Subhan Rabbil Ala diyerek dedikten sonra kalkarlar. Semina ve atana gufranike rabbena ve ileykel masir. İşittik, secde et emrini işittik, itaat ettik, secde ettik ya Rabbi, affet bizi ya Rabbi diye arkasından da dua ederler. Şimdi tilavet secdesi konusunda bilmemiz gereken bir husus daha var. Mesela hafızlar şimdi Kur'an ezberliyorlar. Secde ayeti geldi. En az 15-20 defa okuyor adam ezberlemesi için. Aynı yerde. Şimdi 20 defa secde mi edecek? Belki 100 defa yapıyor. Bazı hocalar 99'luk tesbihi her 99 defa tekrar ettiriyorlarmış. İyice pişsin diye. Öyle usuller, hocaların usulleri var bu. 99 defa secde mi edecek? Evet, usanabilir değil mi? Aynı yerde, hiç kıpırdamadan, aynı mekanda birden fazla okuduğu zaman tek secde yetiyor. Ama burada okuduğu ayeti, çıktı bahçede bir daha okudu. Gitti camide bir daha okudu. Efendim şuraya gitti bir daha okudu. Aynı ayet okuyor ama mekanlar değişik. Her birine ayrı secde etmesi gerekiyor. Her birine ayrı secde etmesi gerekiyor. Bir de demin dedik ki kafir secdeyle mükellef değil. Namazlı mükellef değil ki, imanı yok. Toptan kaybetmiş. Şimdi hayızlı kadın, lohusa kadın namazla mükellef değil. Allah onu ondan kaldırmış. Namaza ehil değil. Kafir namaza ehil olmadığı için, imanı yok çünkü, yanılma secdesi, tilavet secdesi yapmıyor. Tilavet secdesi yapmıyor. Lohusa ve haizli kadınlara da gerekmez. Gerekmez çünkü ehil değiller onlar. Bunun dışında adam cünüp, hop, olmaz. Hemen yıkanması, namaz kılması gerekiyor ya, ona gerekir. Boynunun borcudur. Hayızlı kadına elinde olmadan başına bu iş geldiği için, ehli olmadığından diyorlar, ederse karın ağrıtmaz tabii. Alimlerimizin çoğu böyle söylüyorlar. Evet, tilavet secdesi bu kadar güzel. Allah'ın cennetini kazanma imkanı var. Etmediğimiz zaman da şeytana benzeme var, çok kötü. Şimdi edemezsen başka zaman, bir de mesela silavet secdesi vacip dedik, bir emir, yükümlüsünüz, yapmak zorundasınız. Şimdi, İmam Şafii sünnet demiş, yalnız bunu gevşekliğe almayın. İmam Şafii'nin kategorilerinde farz var, sünnet var, arada vacip kategorisi yok. İmam Azam Hazretleri farz diyemediğine vacip diyor. Sünnetten üstün, farzdan aşağı bir kategorisi var, vacip kategorisi. İmam Şafii'de bu olmadığı için farz, sünnet diyor. Yoksa yapmasanız da olur anlamına değil. Bunu da böyle ifade edelim. Şimdi bu tilavet secdesinde tabii yerine getirmekle yükümlü olduğumuza göre eksik ödeme kabul edilmez. 100 lira borcun var, 90 versen kabul eder mi adam? Etmez. 100 lira borcun, 100 lira ödemek lazım. Şimdi buradan hareketle mesela ikindi namazından sonra namaz kılınmaz. Kerahat vaktidir. Sabah namazından sonra sabah namazının sünneti hariç nafile namaz kılınmaz. Kerahat vakti. Nafileler açısından farz kaza edilebilir. Ona problem yok. Şimdi sabah namazından sonra Kur'an okudunuz, secde ayeti geldi. Secdesini yapabilirsiniz. Ama namaz kılmak kerahattı ya, farz namaz değil bu. Olsun. Eksik borç, eksik ödeme. Kerahat vaktinde borç, eksik borç. Bunu da eksik ödeyebiliyorsunuz. Yani eksiye eksi, eksikliğe eksikliği ödeme caiz oluyor. Gün doğarken, gün batarken Kur'an okunabilir. Namaz kılınamaz. Tam gün doğarken secde ayeti geldi. Secde ayetini okuyunca tabii secde ettiniz, edebilirsiniz. Eksik borçlandınız, eksik ödediniz. Problem yok. Ama gün batarken, gün doğarken, tam gün ortadayken secde ayetini okudunuz. Yastıdan sonra hepsini ödeyim olmaz. Ödeme olur da yastıdan sonra Kur'an okudunuz, tam gün doğarken secde ayetini ödüyorsunuz, tilavet secdesini ödüyorsunuz. Olmaz. Eksik ödeme var. Üstünüze borç olan zaman, tam kusursuz bir zaman, kerahatsiz zaman ödemeniz kerahatli. Bu olmaz. Herhalde karıştırmadım, anlattım. Yani tam borç, tam ödemeyle karşılanabilir. Eksik borç, eksik borçla ödenebilir. Bunlar da hatırlamamız lazım. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Müslim, İbn Mace, İbn Hibban, Beyhaki, Ebu Hureyre Hazretlerinden, Ziyal-Mukti, Ebu Said, Taburani, Abdullah ibn Mesud Hazretlerinden sahih olarak nakletmişlerdir.